van 10 tot 20 jaar. De bondscoach van de Nederlandse voetbalsters Mark Parsons is weggestuurd. De KNVB laat weten mee te willen doen om de prijzen en daarom is besloten om op zeer korte termijn iemand anders aan te stellen die Oranje door de lopende WK-kwalificatie kan slepen. De 35-jarige Parsons volgde in september 2021 Sarina Wiegman op, die naar Engeland was vertrokken en onlangs met haar team eerste werd op het EK voor vrouwen. Het weer zonnig en droog, bij een matige oostenwind wordt het 24 graden op de Wadden tot 32 lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland Radio is te ontvangen in de regio's Eindhoven, Os, Uden en Veghel. Via DAB+. En natuurlijk via www.rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek, stroomt uit je speakers. Taste revenge.